Layangi Rasul Paulus marang Titus. Titus bab siji. Soko Paulus, abdining Allah lan Rasule Yesus Kristus, kanggung rumati pracayaning poro pepiliane Allah, sarto kawruh ing bab kayekten, kaya kang kababar ing pangibadah kita. Kadasaran pengarep-arep marang urip langgeng kang sadurunge wiwitaning jaman, wis kaprasetyaake dening Allah kang ora cidro. Ing wektu kang kinersaake, panjenengane wis medar pangandika ana ing pangundanging Injil, kang wis kapitayaake marang aku, cunduk karo dawing Allah pamarto kita. Marang Titus, anakku kang satuhu, awit saka tunggal pracaya, sih rahmat lan tentrem rahayu, saka Allah Sang Rama, lan Kristus Yesus pamarto kita, ono ing kowe. Kowe dak tinggal ono ing Kreta, supaya mranoto opo kang isih perlu ditoto, sarto supaya ngangkat binituo-binituo, ono ing saben kutho, kaya kang wis dak welingake marang kowe. Yaiku para wong kang tanpa cacat, kang somai siji, kang anak-anake podo pracoyo, lan ora didakwa margo uripe ora pantes, tuwin ora tumoto. Amarga pamomonging pasamuan iku dadi juru pranatane padalemaning Allah, mulane kudu tanpa cacat, ora gumunggung, ora gampang nepsu, ora seneng endem-endeman, ora brangasan, ora serakah, nanging seneng aweh pamondokan, seneng marang kang becik, wicaksono, adil, saleh, bisa ngendaleni diri, sarto ngantepi pitembungan kang bener, kang cunduk karo piwulang kang sanyoto, supaya bisa mituturi wong adhedhasar piwulang iku, tuwin bisa ngyakinake wong kang padha nglawan. Amarga wis akeh wong kang uripe padha ora tumoto, luwih maneh saka panunggalane wong kang ngugemi pranatan tetak, iku padha nasarake wong nganggo tembung-tembung ngayawara. Wong-wong kang kaya mangkono iku kudu dibungkem. Awit iku gawe kisruing brayat akeh kalawan piwulange kang ora patut, supaya oleh kauntungan kang nisto. Ana panunggalane wong-wong iku yaiku nabine dhewe. Iku tau kandha mengkene. Dasar wong Kreta iku tukang goroh, kewan galak lan wong drembo kang keset. Paseksi mengkono iku bener. Awit saka iku weleh no kang banget, supaya pracayane dadi pulih. Sarto ojo maneh-maneh gatekake marang dongeng-dongeng Yahudi lan angger-anggering manungso kang nyingkur kayekten. Tumrap wong kang suci, samu barang kabeh iku resik. Nanging tumrap wong kang najis lan kang ora pracaya, ora ono barang siji wae kang resik. Awit pikirane lan osi ing atine najis. Wong-wong iku ngakune podo wanuh marang Allah, nanging kalawan tingkah lakune podo nyelai panjenengane, podo njemberi lan murang sarak, sarto ora biso nindakake samubarang kang becik.